Book 2 45 45 45 في السينما Vokino Vokino نريد الذهاب إلى السينما Nije sakame vo kino. Nije sakame vo kino. Eljom jorad film žejed. Denes se prikažuva eden dobar film. Denas se prikažuva eden dobar film. El film žedid tamamen. Filmot e sosema nov. Filmot e sosema nov. أين شباك التذاكر؟ كاده е благајната؟ كاده е благајната؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ има ли уште слободни места؟ има ли уште слободни места؟ بكم تذاكر الدخول؟ колку чинат влезните билети؟ Колку чинат влизните билети? Мета јабда алард? Кога започнува представата? Кога започнува представата? Кем ја думел филм? Колку долго трае филмот? Колку долго трае филмот? Хел јумкин хажз тазакир? Може ли да се резервираат билети? Може ли да се резервираат билети? Урид ан еджлес фи ал халф. Јас би сакал да седам позади. Јас би сакала да седам позади. Урид ан еджлес фи ал амам. Јас би сакал да седам напред. Јас би сакала да седам напред. Урид ан еджлес фи ал васат. Јас би сакал да седам во средината. Јас би сакала да седам во средината. Кан ал филм мусиран. Филмот беше возбудлив. Филмот беше возбудлив. Лем јакон ел филм мумиллен. Филмот не беше досаден. Филмот не беше досаден. Лекин ел китаб ел маъхуз анху ел филм кана афдал. Но книгата за филмот беше подобра. Но книгата за филмот беше подобра. Кејфа канет ал музика? Каква беше музиката? Каква беше музиката? Кејфа кан ал мумеселун? Какви беа глумците? Какви беа глумците? Хел канет хунак тарџама хиварија бил инглизија? Имаше ли титлуван текст на англиски јазик? Имаше ли титлуван текст на англиски јазик? Ар-раџау ад-дихаб иля www.book2.de лимуталаати ал-кутуб маъ ад-друс ас-саутия.